Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Ny formand i Mærsk, fortsat uro på aktiemarkedet og en likviditetsindsprøjtning fra den kinesiske centralbank. Ja, der er masser at tage fat på sådan en tirsdag morgen her i Millionærklubben, og vi vil selvfølgelig her i studiet gøre vores bedste for, at du bliver opdateret på alle nyhederne over de næste 55 minutter. I dag har vi besøg af dig, Thomas Thyssen. Du er chefstrateg i SEB. Godmorgen til dig. Der må være meget at holde øje med ude i markedet i øjeblikket. Er du sådan en, der står tidligt op for at følge med i alle nyhederne? Ja, vi skal jo helst vide, hvad der foregår, og mange af tingene foregår om natten i øjeblikket, ikke? Så, eller i hvert fald efter, at vi lukker her i Europa. Så det er jo vigtigt at være opdateret, og netop i de her tider, hvor folk tror, at der kan ske noget fra den ene dag til den anden, der betyder rigtig meget, der er det en god idé lige at tjekke nyhederne hver morgen. Er du sådan helt overordnet, at du er optimist, eller er du pessimist på aktiemarkedet? Jeg vil nok sige, at jeg bliver mere og mere forsigtig optimist, jo længere tid der går. Vi har stadigvæk forhåbninger om, at vi kan komme ud af alle de forskellige problemer, vi står i nu, med en lavere inflation og en stærkere vækst. Men som det ser ud lige nu, så går der i hvert fald nok en måned eller to, inden man vil kunne se den optimisme materialisere sig. Det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, Thomas, hvor vi folder lidt mere ud af de her store spørgsmål, der er i markedet, altså blandt andet inflation og så den konflikt, vi har imellem Rusland og Ukraine. Og netop det tager vi fat i også her om en kvarters tid, hvor vi har Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet. Ham har vi med på en telefon, hvor vi snakker om Carlsberg, der er blandt andet en af de virksomheder, der har været hårdt ramt på aktiekursen af den konflikt, vi ser derude. Så skal vi også snakke med Per om Warren Buffett. Vi har nemlig lige fået de sidste opdateringer på, hvordan han har investeret i 2021, og han har solgt en aktie, som der ligger mange danskere på sinde, så det vender vi tilbage til. Og så som altid er det jo her om tirsdagen, har vi dig, Lars Persson, med i studiet. Du er fast forvalter i Millionærklubben, og du har den vigtige opgave lige at løbe os igennem i, hvordan markedet er åbnet her, og så skal vi også igennem de store nyheder. Men lad os lige se, hvor C25 egentlig er her fra start. Jamen heldigvis er det på vej opad sammen med de andre europæiske markeder. Der er jo stadigvæk gode forhandlinger, der er jo stadigvæk nogle diplomater, der løber rundt og slider skoene på de bonede gulve, og det er jo noget, markedet godt kan lide, så der er ikke affyret et eneste skud heldigvis, men så længe der snakkes, og der var også noget med, at de her øvelser snart skulle være overstået osv. osv. Så alt det her lagt sammen, det gør, at markedet er en lille smule mere positivt, og det er jo sådan også turnaround Tuesday, altså har vi set de sidste mange lange perioder, så er altid ligesom om, at vi får lidt mere ro på om tirsdagen, og så er det først, når vi nærmer os weekenden igen, vi bliver en lille smule urolige, fordi så er der ikke noget marked, vi kan holde øje i. Så det er en stille og rolig morgen faktisk. Og dagens største nyhed, som du selv nævnte, det er vel egentlig, at der sætter sig en ny Mærsk for enden af skrivebordet i den store koncern med de syv stjerner på Esplanaden, og den stiger så 3% på historien. Så det er egentlig noget, markedet tager positivt imod, at familien tager lidt over tangentstokken igen. Så det bliver spændende at følge, hvad det kommer til at ske i fremtiden. Ja, det er jo Robert Ugler, der er femte generation i Mærsk og barnebarn af Mærsk, som nu kommer til at være formand, hvis han selvfølgelig bliver godkendt på generalforsamlingen 15. marts, men det tegner alt på. Men hvad, Thomas, du følger også med i nogle af de her store danske virksomheder. Er det en stor overraskelse for dig, at vi nu får et generationsskifte i Mærsk? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Det virker som en forholdsvis naturlig ting, hvis den nuværende bestyrelsesformand ikke ønsker at fortsætte. Men jeg er ret sikker på, at familien allerede på forhånd havde godt styr på, hvad der foregik i virksomheden, og også kommer til at have det fremover. Men det er jo meget, meget spændende tid for virksomheder som Mærsk, som skal igennem en stor omstilling i de kommende år. Og så kan det jo godt være, at det er en god idé at have lidt yngre kræfter ombord. Ja, en ting er, at de er i gang med en grøn omstilling, hvor de vil få nogle skibe, der ikke udleder lige så meget CO2. Og Lars, du har jo også før snakket om, at de er ved at brede sig ud i deres transportbusiness også. Mm-hmm. Kan det blive påvirket af, at der kommer en ny formand? Det bliver i hvert fald skubbet den vej i hvert fald. Altså, man kan sige, at Jim Snape har jo lagt ligesom sporet til, hvad man gerne ville, sammen med resten af direktionen. Og det er vel egentlig med familien, som der styrer selskabet jo. Så det har vel egentlig været sådan en samlet idé, man har gjort. Så, Så derfor så kommer det vel egentlig til at være meget godt takstok, om der kommer til at blive skruet mere op eller ned. Ja, det bliver jo spændende at se. Det, der er den helt store udfordring for skibene, det er jo, eller for hele shippingindustrien, det er at finde de her grønne, nye grønne drivmidler og få det godkendt og få det sat på sporet. Og det er lidt ligesom om, at det går en lille smule træt, og det er egentlig ikke bare for, det er jo ikke shipping selskaberne, der har udfordring. Det er nok mere på den, kan man sige, administrative side, altså regeringerne rundt omkring i verden, der slæber en lille smule med fødderne, hvis man sådan egentlig læser ind til, hvad shippingverden mener. Så jeg tror, at shippingbranchen står lidt og tripper for at blive lidt grønnere, og det kan jo selvfølgelig altid være godt, hvis der kommer et ung menneske på broen, der så vil skrue lidt mere op for den grønne omstilling der, men de mangler ligesom at få hjælp for forskellige regeringer og få sat det rigtige søen der. Men er det, at der kommer en ny formand i Mærsk, er det en grund til lige pludselig at gå ud og købe aktien, hvis man ikke allerede har den? Ah, det tror jeg ikke på den korte bane. Altså, det har jo været det bedste resultat, og man må spørge sig selv, om de her overnormale afkast, der har været i containerdivisionerne, de vil nok ikke fortsætte. Lige i øjeblikket bliver der bestilt rigtig mange containerskibe, og selvom vi har mere, der skal fragtes, så er det måske bare i en kortere periode, at vi ser det her overpres på containermarkedet. Så ja, det vil jeg ikke, bare fordi der kommer et andet menneske, der sætter sig som formand. Jeg køber ikke aktier, fordi hvem der sidder som formand i selskaberne. Jeg køber, fordi at de er veldrevne, og der er en god business case i dem. Så det skal man jo kigge på, og man tror stadigvæk, at business casen i Mærsk er god. Men indtil videre har markedet i hvert fald taget godt imod nyheden om, at Robert Uggla nu kommer ind som ny formand. Aktien er op 2,6%. Og hvis vi lige lægger Mærsk fra, så er der noget andet stort ud i verden, lidt langt væk fra os, over i Kina, hvor der er nogle nyheder ude her til morgen. Thomas, blandt andet, den kinesiske centralbank har været ude og pumpe nogle penge ud i markedet. Kinesiske aktier var indtil for nogle timer siden de eneste, der steg i hele verden, netop på grund af den nyhed. Og så har de også været ude og sige, at man ikke skal spekulere så meget i jernmalm, og så falder jernmalmsprisen 10%. Thomas, du lige putte de her to nyheder ind i noget perspektiv. Hvad betyder det egentlig? Jamen det du kan se om Kina er, at det i øjeblikket er det eneste sted, der går i modsat retning af alle de andre centralbanker. Alle andre steder i verden er man i gang med at stramme pengepolitikken. Kina havde allerede deres stramning af pengepolitikken for et år siden, og nu er de i gang med at få inflationen ned. Og i takt med, at de gør det, så kan de også pumpe flere penge ud i økonomien. Så det giver nogenlunde god mening, synes jeg, at kinesiske aktier er lidt bedre understøttet end andre dele af verden, fordi de har faktisk været igennem den her tilpasning til et strammere kreditvilkår i løbet af det sidste år. Men er det nok til, at du måske ligefrem vil gå ud og købe kinesiske aktier? Jeg tror, vi har en positiv opfattelse af kinesiske aktier, og i sådan en situation her, hvor de strammer pengepolitikken stort set alle andre steder i verden, så er det selvfølgelig også en vigtig faktor, når vi kigger på, hvor man kunne forestille sig, at vi kunne få positive vækstoverraskelser. Men man skal bare være klar over, at Kina begynder at stramme nu fra et lidt andet udgangspunkt, end det vi har i Vesten. Der er jo en krise i gang i deres ejendomssektor. Der vil formentlig være nogle virksomheder her, som ikke kommer til at overleve, for den kreditstramning vil de holde fast i. De vil ikke have et byggeboom tilbage i Kina. Så et stykke tid endnu, så vil vi ikke kunne mærke, at væksten stiger. Men det, du kan mærke allerede nu, er, at likviditeten begynder at blive lidt bedre i det kinesiske marked. Så måske et af de få bright spots ude på det globale aktiemarked i øjeblikket? Ja, det vil jeg da sige. Og også en af de ting, som man måske kunne håbe på, at vi senere på året kunne se i vores del af verden. Hvis inflationen begynder at falde, så kunne det jo være, at også ECB og Federal Reserve kommer til at gå i samme retning som Kina. Det tror jeg er nøglen til at blive rigtig optimistisk på aktiemarkedets vegne igen. Den vender vi lige tilbage til lidt senere også, Thomas. Men lad os lige snakke om det her med jernmalm. Den falder 10% i dag, og det er jo faktisk ret stort fald for en meget vigtig råvare. Hvad betyder det for råvarepriserne rundt omkring, og kan det også have en betydning for inflationen? Man skal altid være lidt forsigtig, tror jeg, hvis der er noget, der falder 10% på en dag, efter den kinesiske regering har udstedt en ordre om, at de godt kunne tænke sig, at prisen skulle komme lidt ned. Det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis er udtryk for, at der er en generel overflod i markedet lige nu. Men jernmalmpriserne har faktisk været faldende et godt stykke tid, og jernmalm er en af de ting, som er vigtige, hvis der er et byggeboom i Kina. Så det er faktisk en udvikling, der har været undervejs i et stykke tid, at jernmalmpriserne kommer ned, og de kinesiske stålpriser også kommer ned. Og på den måde kan du sige, at kreditstramningen over for byggebranchen har skabt plads til, at der var vækst i andre dele af Kinas økonomi nu, ved at prøve at få inflationen ned på et bæredygtigt niveau. Det er vel også positivt sådan set på alle os, der går og mangler komponenter, altså alle de der virksomheder som Vestas og alle de her, der mangler stålkomponenter eller skal ud og købe stålkomponenter, at man nu måske kan købe dem bare en anelse billigere, så altså på lang sigt kan det være med til ligesom at være, at vi sådan bremser en lille smule ind. Ikke? Lige nu der har vi jo en oliepris, der galopperer derudad, fordi vi har den her konflikt med Rusland, Ukraine og hele resten af verden. Så vi ser stadigvæk nogle energipriser, der er enormt høje, og det er vi jo en del afhængig af, stadigvæk fordi at vi har vinter her på den nordlige halvkugle, og når vi så får sommer, jamen, så skal vi jo køle vores huse ned. Ikke? Så der er den der efterspørgsel for energi faktisk konstant. Og det er så med til ligesom også at holde inflationen høj. Så er der nogle af de andre komponenter i hele det her inflationsbillede, der kan skrues ned, jamen så er det rigtig godt, også for os private forbrugere i hvert fald. Ja, og alle, der har prøvet at skulle være i et byggemarked, på nogen måde skulle bruge komponenter, har jo oplevet siden coronakrisen startede, at nogle af tingene er blevet ekstremt dyre. Så det er i hvert fald noget, der er værd at holde øje med, hvis det falder køler af en lille smule. Der er jo også nogle danske virksomheder, som for eksempel Vestas, der har været ude og snakke lidt om, at når de går ned i det lokale byggemarked, eller hvor de køber deres ting, at det så også er noget, der rammer. Så det er ret vigtigt, tror jeg, at omkostningerne kommer ned for virksomhederne, hvis vi skal undgå, at vi ender i en mere alvorlig økonomisk situation. Thomas, nu nævner du Vestas. Det er faktisk også på min blog her til morgen og nyhedsoverblikket, for de har lige fået sænket deres kursmål til 160 kroner fra ABG. Nu ved jeg godt, du ikke på den måde følger enkelte aktier, hvor du kan sige, hvad kursmålet skal være, Thomas. Men nu taler vi om en fortælling om Vestas, hvor aktien er faldet meget, og kursmålet er faldet meget. Er det fair, at analytikerne er lidt mere pessimistiske på den aktie? Jeg tror da i hvert fald, at mine gode kollegaer i vores aktieanalyseafdeling også er forholdsvis forsigtige omkring lige præcis den aktie. Og det er fordi, det har vist sig, at de havde svært ved at kontrollere det pres, der er på marginerne, når omkostningerne stiger. Men på en eller anden måde, så tror jeg bare, at man skal se det problemer, Vestas har rapporteret her, som sådan en slags forløber for, hvad der kommer til at ske mere bredt. Hvis ikke vi begynder at få de her omkostninger ned snart, så vil der være flere og flere virksomheder, der oplever den samme type af pres på deres marginer. Så jeg tror måske, man skal se det som en del af et større, mere generelt problem. Men det er rigtigt nok lige nu, så kan det godt være, at man skal være lidt forsigtig der. Men når du siger omkostninger, er det kun, når de går ned i byggemarkedet, eller oplever de det også andre steder i deres virksomhed? Der er jo også transportomkostninger, som vi lige snakkede om før. Så en af grundene til, at det går rigtig godt i Mærsk, det er jo så de penge, at der er nogle andre virksomheder, der så betaler til dem for at få transporteret deres varer. Og de omkostninger skal så sendes videre, og der er situationen i Vestas marked nok en, hvor det er svært at få lov til at hæve priserne. Der er mange, der er villige til at være med i markedet, uden egentlig at tjene en masse penge. Så det afgørende i sådan en situation er jo, om virksomheden har pricing power, om der er nogle andre, der er villige til at gå ind og underbyde, eller man kan få lov til at hæve priserne. Og synes du, de har den pricing power, som du lige nævner der? Lige nu er den der jo ikke, men på oversigt, så går man jo normalt ud fra, at dem, der producerer uden at tjene penge, de på et tidspunkt holder op med at producere. Det er jo det spil, som er i gang. Vestas er i starten af en fantastisk vækstcyklus. Den kommer til at vare over en generation, før den er spillet til ende. Og i begyndelsen af sådan en proces, at der bliver der altså positioneret ret heftigt mellem dem, der prøver at være med. Og jeg vil da være meget overbevist om, at Vestas kommer til at blive en af de langsigtede vinder, men det ender jo ikke ved, at selv guld kan man jo købe for dyrt. Ja, og Lars, du kigger lige på aktiekursen her til morgen. Vestas er faktisk den virksomhed, der stiger allermest i C25, på trods af, at kursmålet er blevet sænket. Den er op over 4% i 170 kroner. Hvorfor stiger den så meget i dag? Jamen for det første, så kan det jo måske have lidt at gøre med, måske lidt med jernpriserne. Men det kan også være, at der er nogle investorer, der er blevet sultne og tænkt lidt som vi hører, at jamen, nu er det blevet for billigt simpelthen. Altså, der er nogen, der tager den her langsigtede investering, som stadigvæk en god case. Vi skal stadigvæk have nogle vindmøller. Vi kan jo bare stadigvæk se på vores elregning. Og vindmølleparker er jo ikke noget, man sætter op bare fra den ene dag til den anden. Det tager flere år. Og så har de, må vi stadigvæk sige, en god ting ved Vestas, som jeg synes er spændende, det er jo, at de har deres serviceben, altså hvor at de kan komme ind. Det kan godt være måske, at man så sælger vindmøllen en lille smule billigere og ikke tjener så meget, men hvis man så kan stadigvæk servicere og holde den her forretning, så løber man heldigvis på to heste. Det kan godt være, at den ene så er lidt halt, nemlig med det her med at sætte vindmøller op, men vi har jo faktisk også set, at det ikke kun er deres egne, de servicerer, det er også nogle af konkurrenterne. Så på den måde har de ligesom en fordel, måske noget de andre ikke har set endnu, eller overhovedet er startet op på. Det kan komme om nogle år måske, men der har ligesom Vestas en fordel der, så det kan være det. Og så er det bare en generelt positiv morgen, så folk kaster sig sådan lidt ud efter noget, de, måske enten har savnet at investere i, eller ja, det kan også være andre, at folk har fået lidt penge på lommen, og på grund af nogle aktieudbytter, der har jo blandt andet været nogle investeringsforeninger, der har haft proforma udbytter her det seneste stykke tid. Og det kan jo være, at nogle af de penge, de brænder i lommen på nogle af vores investorer, og tænkte, nu er der positiv stemning, så skal jeg med ud. Vi skal også lige se, om nogle af de penge så er endt over i Matas, ja, som vi også skal snakke om her til morgen, fordi Anders Holk Poulsen, der jo er også ejer bestseller, har investeret i Matas. Anders Holk Poulsen har jo også Normal, som jo, jeg ved ikke, om man kan sige, det er lidt en konkurrent til Matas, Lars, men hvordan ser du den her portefølje nu med Normal og Matas? Jeg skal lige sige, at Matas-aktien stiger 3% efter den her nyhed. Ja, i går der faldt den 5, så vi er stadigvæk nede, hvis man havde den for nogle dage siden. Nej, altså den toppede jo omkring september og november måned i 130, og så var røget en tur lige under 100 i går, men sluttede ja, 97-85. Jamen altså, det er jo en historie om, at enten så på sigt kan der jo måske ske en eller anden fusionssamarbejde. Jeg ved godt, det er to vildt forskellige forretninger, men der kunne vel da være fordel i at vel lægge noget logistik sammen. Det er jo stadigvæk inden for beauty og nogle af de der produkter, og så man kunne måske godt se, at på lang sigt kunne det være en gevinst at lægge forretningerne sammen. Ikke det, at det sker, men han må vel også vide, at det er et spændende sted at være. Det er vel også en spændende rejse, Matas har været på. Jeg skal sige, jeg har den selv hjemme i min egen skuffe, men de er jo formerer sig lidt fra over til nettet, hvor de har fået mange af deres trofaste stribede kunder til at bestille nogle af produkterne også hjemmefra, og det er vel en af de forretninger, der har været mindst påvirket af coronasituationen, fordi de netop fik lov til at holde deres forretninger åbne som et led i sundheds hjælp til kunder, så summa summarum har de egentlig klaret sig forholdsvis godt. Så er det sjovt at se, at Matas jo kun er på det danske marked, så man kan jo måske på en eller anden måde håbe på, at de laver en eller anden joint forces og fusionerer, hvad de så skal hedde, det ved jeg ikke, men Matas Normal eller et eller andet, det kan man nok ikke. Normale Matas, ja. Og så kan man måske tage en tur til udlandet, fordi på et eller andet tidspunkt, så er der ikke meget mere vækst at komme efter i Danmark for Matas, og det er vel også det, man ser, at det er ikke kæmpe procenter, altså om jeg det ene år køber min solcreme hos Brugsen, og så det næste år køber hos Matas. Det er vel egentlig det, der ligger og svinger, så det er meget lidt markedsandel, de nu kan i Europa, så de skal vel ud af Europa nogle markedsandel nogle andre steder, enten over hos nogle normale kunder, der er gået derover, eller i Europa eller et andet sted i verden, sådan som jeg ser det. Det er i hvert fald spændende at se, hvad Holk Poulsen gerne vil med sin nye ejerandel i Matas. Vi skal også videre nu på telefon til Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet. Og I kan sende spørgsmål til både Per, Thomas Thyssen fra SEB og Lars Persson, vores forvalter her i klubben. I kan sende spørgsmål på sms, og det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Med de ord, godmorgen til dig, Per. Godmorgen. Du har jo fulgt også rigtig meget med i de sidste dage her på aktiemarkedet, hvor der har været utrolig meget turbulens netop på baggrund af den her konflikt mellem Ukraine og Rusland. Og det er gået hårdt ud over særligt et par danske aktier, og en af dem er Carlsberg. De faldt over 5% i går. Vil du ikke lige forklare, hvorfor det er, at Carlsberg altid ender lidt i krydsilden her, når der er dårlige nyheder om Rusland? Altså, når der er dårlige nyheder på østfronten, jamen, så kan man sige, at så er det altså der, hvor Carlsberg de desværre kommer i den naturlige krydsild. Og det er jo fordi, at Rusland spiller en meget stor rolle for Carlsberg. Så man kan sige, at Østeuropa, jamen, de er relativt store, når man kigger på Carlsbergs omsætning og indtjening. Og så er der jo sådan lidt det der ekstraordinære, at man kan sige, kommer man ind i en situation, hvor Rusland i forhold til det, som vi tror på i Vesten, går over stregen og går over grænsen og invaderer Ukraine, jamen så kan der komme en masse følgeproblematikker, som ikke kun handler om, hvor meget øl eller læskedrikke man sælger i Østeuropa, specifikt i Rusland og Ukraine, men som jo også handler om, hvorvidt man kunne forestille sig, at der kan blive indført nogle sanktioner, om der kan komme nogle kapitalrestriktioner. Og så måske sådan lidt som den negative icing on the cake, så er Rusland jo en meget betydelig producent af hvede. Og det er jo ikke fordi, at hovedparten af Carlsbergs øl, det er hvedeøl, men det er fordi, at hvis der for alvor får en situation, hvor tingene lige spidser til, jamen, så har der været en opadgående tendens allerede på råvarepriserne, på de bløde råvarer. Og Carlsberg er så vidt jeg har fulgt med i, jo ikke fuldt afdækket for så vidt angår 2022 og fremad, hvis det er sådan, at prisen på nogle af ingredienserne, der skal ind i øl, at de bliver ved med at stige. Så derfor er der faktisk desværre for mange gode grunde til, at Carlsberg kommer i den, hvad skal man sige, negativ uføre i går. Så lyder det som om, hvis vi lige skal opsummere, at der er tre grunde. Et, altså de er bare store i Rusland. De sælger meget øl derovre. De har et stort bryggeri. To, hvis der kommer sanktioner, kan de blive ramt. Og tre, så er der måske nogle råvarepriser på de materialer, de bruger i ølene, som kan stige pris. Ja, det er det. Og det er ikke mindst råvarepriser, som Carlsberg ikke eller ikke i fuldt omfang har dækket af, for så vidt angår 22 og fremadrettet. Og det er jo noget af det, som investorerne ikke bryder sig om. De bryder sig ikke om alle de risici, som de kan se, og ikke mindst de risici, som de kan fornemme, der er der, og som de ikke rigtig ved, om de skal føle sig komfortable eller ukomfortable med. Den absolut værste ting, når vi drejer sig om investering, jamen det er jo den her risikofornemmelsen for, om man nu ved, om man har kontrol over de her inputfaktorer. Og der er det sådan, at nogle af dem her, jamen dem kan Carlsberg måske kontrollere, nogle af dem kan de ikke kontrollere, og nogle af dem kan de måske i virkeligheden slet ikke påvirke. Så der er desværre lidt for mange risikofaktorer i spil. Men så nu her i dag, hvor hele det danske aktiemarked stiger rimelig meget, der er Carlsberg en af dem, der stiger allermest. Den er næsten oppe 4%. Betyder det, at investorerne nu har rystet lidt af sig efter den første panik i går? Og det betyder, at investorerne måske har sundet sig en lille smule. Jeg tror, man tager udgangspunkt i det, som jeg tror, det var den russiske forsvarsminister sagde i går, som vel også blev gentaget af Putin, nemlig at den øvelse, som Rusland de havde foretaget, den var ved at være afsluttet. Rusland bedyrer jo fortsat, de ikke har haft nogen intentioner om at invadere Ukraine, de ikke har haft nogen planer om at gøre det. Så når det er sådan, at aktiemarkedet stiger, og når det er sådan, at aktiemarkedet vel ikke mindst en positiv undertone som en konsekvens af, at det faldt meget i går, og at der ser ud som om, at der kan være tegnet et billede af en deeskalering, eller snittet til en deeskalering, jamen så er det vel meget naturligt, at nogle af dem, der fik kursklø i går, det er nogle af dem, der står til revanche i dag. Så er det en aktie, man godt kunne købe nu, hvor den har været lidt svag, og så håbe på, at den stiger rigtig meget? Ja, man kan sige, at Carlsberg er jo ikke en af de der selskaber, som har været i mest negativ fokus, når man kigger år til dato. Ja, den faldt meget i går, men selv efter faldet i går, så bragte det jo kun år til dato ned med et fald på noget, der ligner en 8-9%, som jo er væsentligt mindre end de andre toneangivende danske aktier, hvor der er nogle af dem, der er faldet 10, 20 og 30% eller sågar mere end det. Så man kan sige, at Carlsberg er som udgangspunkt. Ikke en, der står forrest, når der skal deles kurs, øretæver ud i relation til amerikanske renteforhøjelser. Så det, vi ser i relation til Carlsberg, det er meget relateret til den uro, der er i Rusland, plus de eventuelle følgeeffekter, og at de er uafdækket for så vidt angår deres råvareindkøb i den senere del af 2022. Eller sagt på en anden måde, risikoen i Carlsberg er meget, meget mindre, end den er for en lang række af de danske selskaber, som jo har bragt sig selv i fedtefadet, hvis jeg må sige det på den måde, fordi de har leveret så fantastisk gode resultater, der gør, at investorerne de har halset efter. Og når man halser efter nogle selskaber, der leverer nogle gode resultater, så bliver prisfastsættelsen høj. Så det er ikke fordi, at jeg skoser selskaberne her. De gør det fuldstændig fantastisk. Men når det er sådan, at de bliver udsat på den her aktietristesse, investeringstristesse, så er det jo fordi, der er fokus på prisfastsættelsen. Og fokus på prisfastsættelsen, det er jo ikke der, hvor Carlsberg slår meget negativt ud. Nej, så man kan sige, at de andre danske aktier, de er måske blevet en lille smule ofre for deres egen succes. Lad os bevæge os videre til Teva og Warren Buffett, Per Hansen, fordi dem har du også kigget lidt på. Hvert kvartal kommer alle de store amerikanske hedgefond ud med deres opgørelse over, hvilke aktier de har købt og solgt. Det var altså i går aftes, vi fik de opgørelser. Og der får vi også et indblik i, hvad Berkshire Hathaway, altså Warren Buffetts investeringsselskab, har lavet. Og de har simpelthen solgt alle deres Teva-aktier. Hvordan kan det være, Per? Jamen, jeg tror, at Warren Buffett, han er jo kendt for at være en ekstremt disciplineret, tålmodig, langsigtet investor. Og her tror jeg simpelthen, der er to muligheder for til at forklare, at Warren Buffett og Berkshire Hathaway er gået ud af Teva. Jeg tror, den første, der måske ligger der kunne være relevant, det er, at Warren Buffett, han har måske sammen med sine kolleger mistet tålmodigheden med hensyn til Teva. Det kan også være, at det i virkeligheden jo i starten slet ikke var Warren Buffett, der træffede beslutningen, men nogle af hans kolleger, som træffede den, og som kunne gøre det på egen hånd, uden at det involverede Warren Buffett, fordi det alt andet lige var en mindre beslutning. Så den første mulige forklaringsvariabel, det er, at de har mistet tålmodigheden. Den anden, det er, at hvis man kigger på Teva i en Berkshire Hathaway optik, så udgør Teva en meget, meget lille del. Det, der sådan for alvor betyder noget for så vidt angår, om Berkshire Hathaway de performer eller de ikke performer, det er jo udviklingen i de store ejerandele, de har Apple, Bank of America, American Express og Coca-Cola. Det er dem, der for alvor kan gøre forskellen mellem, om Warren Buffett fortsætter sin succesfulde udvikling. Og i den henseende, jamen, så kan man sige, så kan det meget vel være, at overvejelserne hos Warren Buffett har været enten, så skal vi jogge speederen helt i bund, så skal vi leve med, at der er en overgangsfase, jamen der ved vi ikke, hvor dyrt det her opioidforlæg det bliver, men vi er ret sikre på, når vi kommer på den anden side, så kan Teva, de kan håndtere det, og investoren, de vil reagere med en lavere risikopræmie. Eller også, så skal vi sige, okay, Teva, det var ikke noget godt bekendtskab for os på mellemlang sigt. Vi har ikke lyst til at involvere os yderligere. Vi har ikke lyst til at triple eller noget i den stil i den her aktie, fordi der trods alt er en betydelig indflydelse fra juraen, og juraen, det er måske noget af det, vi forstår os mindst på, og forretninger, det er noget af det, vi forstår os mest på. Så der har man ikke ønsket at double down, kan man sige, på sin TV-eksponering. Og jeg tror faktisk overordnet set, og alt andet lige, at det er den faktor af de to, som vægter og vejer tungest. Den fylder simpelthen for lidt. Den vil kræve, at man bruger for mange ressourcer i forhold til de penge og den investerede kapital, man har i selskabet. Og så træffer man sådan set bare sådan en ret maskinel beslutning og går ud af selskabet. Også selvom det måske virker lidt mærkeligt. Det er ikke første gang. Men indtil videre, altså investorerne er ikke så bekymrede for det. Den er kun nede cirka 2% her til morgen. Men inden jeg lader dig smutte igen, Per, så vil jeg gerne lige hurtigt vende nogle af de andre ting, som Warren Buffett har købt. Blandt andet har han lige nået at købe Activision Blizzard, altså det her gaming-selskab, som nok bliver opkøbt af Microsoft. De har i hvert fald sagt, at de gerne vil købe det. Nu skal de lige godkendes, og der steg aktien jo helt vildt. Har der været noget insiderhandel med på spil her, siden at han har været så heldig lige at kunne købe dem, inden Microsoft-nyheden kom ud? Det tror jeg faktisk ikke. Jeg synes, at Warren Buffett, han er jo kendetegnet ved ekstrem grad af ordentlighed, så det vil jeg blive ekstremt forbavset over, hvis det er. Jeg synes, at der er al mulig grund til at kippe en lille smule med flaget, når man kigger på, at Berkshire Hathaway forud for, at Microsoft er ude og lancerer sit opkøbstilbud på $95 per aktie kontant i Activision, at Warren Buffett, han løber lidt i forvejen og tænker, det kunne måske godt være et af de steder, hvor Microsoft de forsøger at sætte et meta-aftryk, før den industri og den udvikling sådan for alvor sætter i gang. Så jeg må da bare sige, det er jo et udtryk for, at det kan godt være, at Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Warren Buffett og Charlie Munger, de ikke er nogen vorehare længere, og de har passeret godt og vel de 90 år, men de holder altså et vågent og godt øje og godt udkig efter, hvad for nogle muligheder, der stadigvæk kan være i aktiemarkedet. Så jeg synes, jeg er faktisk lidt imponeret over det. Det må man da sige. Og udover Activision Blizzard har Warren Buffett også købt Chevron Corp, New Holdings, Liberty Series og Liberty Media. Og derudover så har han solgt AbbVie, Bristol Myers Squibb, Charter Communication, Visa og så Teva, som vi var inde på. Jeg vil bare sige tusind tak, Per Hansen fra Nordnet. Det var dejligt, du lige vil løbe os igennem både Carlsberg og Warren Buffetts seneste investeringer. Ha' en god dag. Ja, og det er jo tirsdag morgen i Millionærklubben, og jeg har i dag besøg i studiet af Thomas Thygesen, der er investeringschef og chefstrateg, må jeg hellere sige, i SEB. Og du følger jo godt med, Thomas, i alle de forskellige aktivklasser. Du er det, man kalder en cross-asset-strateg, så du følger med obligationer, råvarer, valutaer og aktier. Og når du kigger ud over hele det her meget brede univers investeringer, hvad ser du lige nu? Lige nu, der kan man se, at vi Du kan bare tage høretelefonerne af, det er jo. At vi begynder at nærme os en eller anden form for afgørende vendepunkt. Og mens man nærmer sig sådan et vendepunkt, så gælder det nok om at være lidt forsigtig. Men på den ene eller den anden måde, så kommer vi til at se lavere inflation i løbet af de kommende kvartaler. Og der kunne man godt forestille sig, at vi begynder at nærme os en eller anden form for top i de lange renter. Fordi det spil, der foregår i rentemarkedet, det går netop ud på at bremse økonomien så meget op, at man kan få inflationen ned igen. Nu nævner du ting, som vi har snakket meget om i Millionærklubben, og som der bliver skrevet meget om i de finansielle medier. Renter og inflation. Og nu siger du altså, at inflationen den nok kommer til at falde. Og det lyder jo vildt, fordi vi er jo kommet på over 7% i USA. I Danmark er den over 4%, og i Europa ligger den på 5%. Hvad er det, der gør, at inflationen kommer til at falde, tror du? Man skal jo prøve at tænke over, hvorfor den er så høj i første omgang. For jeg tror, at alle de folk, jeg kan godt forstå, at I taler meget om det, men man må nok også være ærlig at sige, at de fleste folk, der taler om det, har en forholdsvis begrænset klarhed omkring, hvad det er, der foregår. For det, der sker med inflationen, er noget, vi ikke har set i vores levetid før. Så det er normalt, hvis der er en krise. Der var jo en krise med pandemien, og en krise, den frigør ressourcer. En klassisk recession, som i finanskrisen for eksempel. Når du kommer ud, så er indtjeningen lavere, der er ledige hænder på arbejdsmarkedet, der er plads til, at man kan skabe vækst, og der er ikke så meget pricing power. Det, der skete med pandemien, første gang nogensinde, så gik udbudssiden ned. Altså, vi kunne simpelthen ikke producere lige så meget. Normalt, så er det fuldstændig ligegyldigt, og du kan også undre dig over det nu, sige, med de samme skibe og de samme fabrikker og de samme mennesker, hvorfor kan vi så ikke bare gøre det samme? Men der er tydeligvis sket et eller andet undervejs, og det er det, som vi alle sammen sidder og venter på at finde ud af. Kan vi få det tilbage? Altså, er det muligt at få den produktion tilbage? I mellemtiden, så er der så sket det, at vi har forsøgt at løfte forbruget, hvor vi simpelthen bare ikke kunne producere nok varer til det, folk gerne vil have. Og det har jo givet virksomhederne mulighed for at sætte priserne op, tjene styrtende med penge i en situation, hvor omkostningerne stiger. Det hele er meget usædvanligt. Så i løbet af en måned eller to, så tror jeg, vi skal have afklaret, om den inflation kommer ned af sig selv, om Vestas skal få lov til at købe noget billigere stål, så de ikke hele tiden mærker det her pres, for eksempel for at skulle sætte priserne op, eller krympe deres margin, når de går ud og sælger deres produkter. Og hvis vi ikke ser det, så er der nok lagt op til en form for dobbeltdepression, og det er ikke et positivt aktiemarkedsscenario. Den usikkerhed skal man nok respektere. Dobbeltdepression, det lyder jo sådan lidt farligt, Lars. Er det noget, du holder øje med over på din side også? Du sidder og kigger på enkelte aktier. Hvor fokuseret er du på de her recessioner? Man kigger jo på det overordnede billede hver evig eneste, altså når man starter, hvis markedet ikke er i den rigtige retning, så må man jo undre sig, eller så skal man jo sætte sig ned og finde ud af, jamen skal jeg så blive ved med at lægge til mine aktiepositioner? Og det er jo det, situationen i øjeblikket siger, at jeg gør det i hvert fald ikke. Herinde i Millionærklubben har jeg, kan man sige, ikke solgt nok ud. Jeg har stadigvæk 10 positioner. Jeg burde have solgt 2-3 stykker af dem i perioden. Men jeg har stadigvæk 28.000 af de 250.000, jeg startede med. Og de bliver jo mere og mere værd, kan man sige. Altså de 28.000 er kontanter? Simpelthen, ja. Og man kan sige, de bliver jo mere og mere værd i den måde. Jeg kan købe flere og flere aktier. For hver dag, at aktierne falder, så kan jeg købe flere i de selskaber, som jeg på et eller andet tidspunkt tænker, at nu skal jeg ud og købe i. Så det er det. Så det er det, man skal sætte sig derhjemme og sige, jamen, skal jeg blive ved med at lægge til? Og det har jeg også gjort hjemme i min egen, hvor jeg styrer min egen pension og mine egne penge. Jamen, de her udbytter, der er måske ingen grund til lige at løbe ud og brænde dem af med det samme. Måske skal man lige, som vi hører, kigge og se, at, jamen, er vi egentlig på den rette vej? Eller er den her inflation noget, der bliver ved med at trække ud i det uendelige? Og der håber jeg jo på, at det gør det ikke. Lars, når du kigger på de enkeltselskaber, du interesserer dig for, så må du vel også have bemærket sådan mere fundamentalt, at de er ekstremt profitable. Ja. Meget mere profitable, end man normalt er, når man lige er på vej ud af en krise. Så det, man som investor skal tænke over, sige, prøv at kigge igennem alt det her støj, det er ikke et spørgsmål om, hvordan du kan gætte, at der kommer en krig i morgen, eller om pandemien vender tilbage eller forsvinder. Så det store spørgsmål er, kan du få lov til at blive ved med at tjene så mange penge? Fordi det, vi ikke har set rigtigt, er, hvad der sker, hvis du flytter E'et i den her valuation-historie, som jeg er sikker på, I også og har diskuteret. Og E'et, det er altså indtjening. Pris i forhold til indtjening. Mm. At vi snakker meget om, prisen går op eller ned i forhold til indtjeningen. Men risikoen, man skal forholde sig til her, det er, om der kan ske noget, som gør, at indtjening ikke kan opretholdes. Og der er jeg helt enig, hvis inflationen begynder at falde af sig selv, så har du en langt bedre chance for at fastholde den høje profitabilitet, også i nogle år fremover. Men hvis nu inflationen ikke falder af sig selv, Thomas, og nu snakker du om en dobbelt depression, altså hvor vi får... Ja, hvad er definitionen egentlig på en dobbelt recession? Det er der mere end en, men, men en recession vil jeg gætte på, at vi kunne definere som et fald i BNP, altså negativ vækst i økonomien. Og når du har episoder med negativ vækst i økonomien, så vil der typisk også være stigende arbejdsløshed, og så vil der være følgeeffekter af det. Og det, som gjorde det så mærkeligt efter pandemien, det var, at dem, der blev arbejdsløse i USA, havde flere penge, efter de mistede deres job, end de havde før. Det er også en ting, det aldrig nogensinde sket før en recession, at folk blev rigere, at der var økonomisk krise. Og det kan jo så også være en af grundene til, at vi måske nu står med et aktiemarked, der er pumpet rimelig hårdt fuld af likviditet. Så et aktiemarked, der er pumpet rimelig hårdt fuld af likviditet, høj inflation og måske risikoen for den her dobbeltrecession. Hvordan ser det ud i dit investeringsunivers? Hvor skal aktier hen i den verden? Ja, så tror jeg, at selv hvis min optimisme viser sig at være berettiget, så skal vi nok ikke så mange steder den næste måned eller to. Det, vi sidder og venter på, er en gang i marts måned, forhåbentlig inden det næste Fed rentemøde, at der kommer nogle signaler om, at nu er inflationen altså på vej ned, så I kan slappe lidt af med de der rentestigninger. Det vil være nøglen til, at vi kunne gå ind i og begynde at fokusere på, at vi kan producere mere, uden at priserne stiger, og hvis vi ikke kan det, så er der jo kun den gammeldags måde at ordne problemet på. Og jeg tror, alle egentlig... Og hvad er den gammeldags måde? Ja, den gammeldags det lyder, som om vi skal uden for en bar og slås lidt. Ja, det er klassiske, ligesom en klassisk recession, vi talte om før. Ikke? Hvis du gerne vil have, at der skal være lavere inflation, så kan du måske sørge for, at der er mere overskudskapacitet. Du kan sørge for, at der er flere arbejdsløse. Det er ikke nogen god ting. Det er en rigtig kedelig historie på alle måder, hvis man er nødt til det. Men ligesom jeg selv har gjort... Og hvordan sørger man for, at der er flere arbejdsløse? Du bliver ved med at sætte renten op, indtil der sker et eller andet. Ikke? Det er det proces, der er i gang nu. De bliver bare ved med at dreje på skruen, indtil det enten kommer på den gode måde, eller hvis det ikke kommer på den gode måde. De har jo siddet ligesom alle andre i 6 måneder sidste år, sad vi, ej, det her midlertidigt, nu må det komme ned. De der skibe sejler jo stadigvæk, de må kunne sejle det samme. De der fabrikker er ikke, de er jo ikke eksploderet eller brændt ned til grunden. Du kunne sådan set forestille dig, at det ville komme tilbage. Men det gjorde det ikke, og nu har de så løbet tør for tid, og nu drejer de på skruen, indtil der sker et eller andet. Og når de drejer på skruen, det er altså, at der kommer renteforhøjelser. Hvis vi ender med det her slagsmål ud foran baren, hvor at vi bliver nødt til at se flere arbejdsløse end recession, hvor skal aktiemarkedet hen i den verden? I det, der skal man jo så nok bare kigge tilbage og se igen, huske, at det var en lidt usædvanlig oplevelse, vi havde under pandemien. Hvis det er den eneste krise, du har oplevet som investor, så kunne du godt tro, at økonomiske kriser typisk består i, at der går 3 uger, og så kommer kavaleriet ridende ind, og så bliver du rig. Alle andre økonomiske recessioner, det er jo andet med, at du har tabt halvdelen af dine penge. Og så har du været heldig at få dem tilbage igen, hvis du var rig nok til at beholde aktierne, efter halvdelen af dem var væk. Eller måske, at du ikke skulle bruge dem til at dække dit forbrug, mens du i en periode var uden arbejde. Det er jo bare ikke et scenarie, man ønsker sig. Det er derfor, det er sådan i 50 år nu. Recessioner er den måde, som centralbankerne pisker økonomien til at give lavere inflation på. Det er ikke en behagelig proces, og hvis man kunne undgå det, hvis vi på en eller anden måde kunne genskabe den effektivitet, vi havde i vores økonomi før pandemien, så behøver vi ikke gå igennem det i en længere overgang. Vi kunne faktisk være på tasken til et fantastisk, noget der kunne ligne en økonomisk guldalder med fuld beskæftigelse, masser af investeringer i virksomhederne, en velstandsskabelse, som vi ikke har haft i 20 år, hvor økonomien egentlig har stagneret, men vi skal igennem. Vi skal se den top i inflationen, og så skal vi selvfølgelig håbe på, at der ikke bliver en krig. Og så skal vi samtidig håbe på, at Kina ikke oplever det samme med omikron, som alle andre har gjort, nemlig at du lige så godt kan droppe og stoppe den. Der ligger bare de her store ting på den korte bane, som kan føre til, at tingene ikke går, som vi håber. Så når du opsummerer alle de her risici derude, hvor ligger du selv henne, Thomas, altså over i SEB? Vil du gerne være overvægt eller undervægt aktier nu? Jeg tror, det vi gjorde, vi valgte i begyndelsen af 4. kvartal at signalere til vores kunder, at vi nu havde nok set de fleste af de positive overraskelser. Det er der, vi begynder at komme ind i den periode, hvor hvis inflationen fortsætter op, så er det ikke sjovt længere. Og det, der er sket siden da, i starten af 2022, det er jo sådan set kun trukket i den forkerte retning, for inflationen er blevet endnu højere, og dem, der håbede på, at vi kunne komme tilbage, de har en endnu sværere case. Men jeg holder stadigvæk fast i, at du skal ikke gå ud og sælge dine aktier, fordi du tror, der bliver en krig. Og hvis du skulle sælge dine aktier hver gang, der var en lille risiko for en recession eller en stor risiko, det er der sådan set korrektioner 2-3 gange i hvert opsving, hvor du ikke skal gå ud. Så neutral, altså hold krudtet tørt, så at sige. Ligesom du siger der, dine kontanter kunne gå hen og have nogle rigtig interessante muligheder i løbet af nogle måneder. Men hvis det nu var, vi var uheldige, så kunne dine kontanter selvfølgelig have en anden anvendelsesmulighed, også som beskyttelse af din kapital. Mm. Så hvis man har penge i aktiemarkedet lige nu, så siger du, du skal altså ikke gå ud og sælge. Men skal du prøve at omrokere dem på noget? Skal jeg sælge nogle specielle måske vækstaktier for at købe noget mere defensivt? Eller hvordan vil du prøve at beskytte din portefølje i den her lidt usikre verden, vi står overfor? Nogle af de ting, vi har tænkt over, er aktier, der betaler et højt udbytte og kan gøre det i længere tid ad gangen med stærk kapitalbase. Og der er en del af dem også i Danmark, som kunne være spændende, når renten begynder at stige, så det kunne fokusere på value-aktier, som bare er billige. Det her er lidt det samme, bare på en anden måde, fordi de her aktier er kvalitetsaktier, som har tilstrækkeligt stærk kapital til at fastholde deres udbytte over længere tid. Det kunne være en måde at have en mere beskyttet portefølje. Så det er de danske aktier, du nævner der, men det er jo lidt pudsigt, danske aktier faktisk er dem, der har klaret det allerdårligste 2022. Ja, men vi startede også med at have nogle ret dyre prissætninger, og der tror jeg faktisk, at en væsentlig del af tilpasningen er på plads. Det danske aktiemarked er faktisk billigere nu end det svenske. Det er en del år siden, vi har set det. Så den der idé med, at det danske marked er super rentefølsom, fordi det er højt prissat, det er ikke rigtig længere tilfældet. Men det danske marked er følsom, hvis der bliver en recession, og indtjeningen begynder at falde. Det er ligesom alle andre aktiemarkeder. Men den helt specielle ting der med, at Danmark var super, super dyr, det tror jeg ikke rigtigt, man kan påstå længere. Men Lars, skal jeg som en redningsfest over til dig her? Thomas siger, at hvis der kommer en recession, så kan aktiemarkedet i virkeligheden blive halveret. Er det en risiko, du føler er reel? Altså ikke lige på den korte bane, men som Thomas siger, så skal vi jo følge de her inflationstal nøje. Og så er det jo, at der er jo produkter, som du godt allerede, det har vi jo mange gange i Millionærklubben nævnt, også historisk tilbage. Altså der har jo været andre kriser, mens vi har stået her, ikke, som har slået hårdt Grækenland, og så var der i 18, hvor det også lige gik ned. MyInvest for eksempel, ContraHight, et fint produkt, som almindelige investorer kan bruge. Jeg ved godt, så giver man jo noget, fordi der sidder en aktiv forvalter, men nogle gange må man også bare erkende, jamen det er noget, jeg ikke kan gøre. Så det er en, der går ligesom kontramarked med noget guld og shorter marked og sådan nogle ting. Man kan læse hele paletten, hvad det er, de laver. Og der er jo også eksakt bæreprodukter. Den er lidt sværere at ramme, det ved jeg fra dengang, vi havde finanskrisen. Der skal du faktisk jo huske, at de reagerer på bagkund af, hvad der skete i går. Så hvis du tror, der kommer et fald i morgen, jamen, så skal du købe eksakt bære i dag, og ikke fordi i dag. Og ikke fordi det faldt i går. Nej, netop, fordi så er det for sent, fordi de er jo sådan en dag behind the curve, kan man sige. Så det er det. Så du har jo som privat investor, og så er det jo også det, at man altid skal tænke på, at aktiemarkedet, jamen det er jo ikke sådan en fest, som du selv siger, Thomas, så har vi sådan haft en tendens til her under finanskrisen at tro, at det var bare sådan en, hvor at der blev pumpet penge, og priserne og det hele, det steg jo bare. Sådan er det jo ikke i virkeligheden. Vi har jo fået overnormale afkast de sidste par år, og dem bliver vi nødt til at give noget tilbage af, eller også i hvert fald ikke få noget afkast i noget periode, så det er det, vi skal vende os til, og det er der så nogle nye med på markedet, der ligesom skal lære, og det på den hårde måde. Først får de hakket en ordentlig del af deres formue, og så bagefter, så får de ikke noget afkast, og det er jo så derfor, man kan med fordel søge over i nogle udbytteaktier i noget tid, og så på den måde få noget afkast. Og I er jo begge to erfarne herrer i investeringer. Hvis man er en af de her nye investorer, som kom ind på et tidspunkt, hvor det hele bare er steget, men man nu skal se ens formue måske blive skåret ret kraftigt, der ikke er nogen udbytter. Hvad er jeres råd til dem? Altså, skal de bare opgive det her med at investere? Nej, det skal man bestemt ikke. Det helt afgørende er, når vi snakker om, du kan jo sige til mig, er du neutral? Og hvis jeg møder en pensionskasse, så ved de godt, hvad neutral er. Det er noget, som betyder, at de ikke har taget en holdning den ene eller den anden retning, og du kunne leve med bare at have den stående for evigt, uden at tænke over det. Jeg tror ikke, de fleste mennesker har sådan en klar opfattelse i deres hoved, hvis jeg er neutral. Altså neutral betyder, at man ikke behøver at stå op om morgenen og tænke over, om Rusland nu har invaderet Ukraine, fordi så er du nødt til at gøre alt muligt. Så vil man kunne måske se meget af det støj, vi ser fra dag til dag, ikke betyder så meget. Hvis man føler, at de ting, der sker historisk engang med aktiemarkedet, vil være et rigtig stort problem, så er man nok ikke neutral, og det er det, jeg tænker ikke, du skulle bare hold fast i den lange bane, og ikke føle, at du bliver ked af det, hvis det nu kunne være, at du i en periode af de aktier var mindre værd. For det kommer tilbage før eller senere. Hvad tænker du, Lars? Jamen, jeg er fuldstændig enig også, men det der, man også skal huske, det er, når du er ude i aktiemarkedet, det er jo egentlig der, hvor du har en stor risiko. Det kan godt være, at du kan vinde noget, men husk sørme, du kan også tabe noget. Og så kan det jo godt være, at der i øjeblikket stadigvæk er en negativ rente på din bankbog, men den er jo væsentligt mindre, end hvad du egentlig kan tabe på en aktie. Så det er jo sådan nogle ting, man lige bliver sætte op, så når du går ud og investerer, så skal du se på det som langsigtet og sige, jeg skal ikke bruge det til en carport i august, eller jeg skal ikke ud og rejse til september med lillemor med bryllupsrejsen. Det er altså noget med, eller lillefar, men det er altså noget, som står i en årrække, og så skal jeg måske bruge pengene. Så hvis man har taget nogle penge fra husholdningskassen, og man nu står og mangler til havregrynene, så har man lavet en for parkeret disposition, og det er ikke sådan, det skal være. Så det skal være penge, man ikke skal bruge lige her nu. I kunne se det, I snakker om før. Carlsberg er jo også et godt eksempel på en aktie, der er lidt defensiv og lidt forsigtig og burde være god, ikke? Men hvis det går ned 5% den ene dag, fordi ej, nu kommer der krig i Rusland og Ukraine, og så den næste dag, så går den op 5%, fordi ej, nu gør der ikke alligevel. Der er jo ingen af os, der aner, om der kommer en krig, uanset hvor meget History Channel man har set. Så kan du jo ikke forstå, hvad Putin tænker, eller hvad det er for et spil, de spiller med hinanden. Så siger, det er klart, at de siger, at de forhandler, det er fint. Vil de sige det, hvis der kommer en krig også måske? Vi ved det jo simpelthen ikke. Der er sådan nogle ting der, hvor man bare må erkende, at det nytter jo ikke noget, man sidder hver dag og føler, at det er vigtigt for en at gætte, om krigen i Ukraine starter i morgen, så har man nok for meget risiko. Jeg ved godt, Thomas, du siger, at du ikke kan forudsige fremtiden, men jeg har fået nogle spørgsmål her, hvor vi alligevel gerne lige vil se, om du kan kigge lidt ind i krystalkuglen. Jamen, jeg kan godt. Jeg lader bare, som om jeg ikke kan. Blandt andet er der en lytter, der spørger her, hvor meget kan man overhovedet hæve renterne, før hele korthuset vælter, og på grund af den gæld, vi har bygget op på så mange fronter? Er det ikke totalt urealistisk, at vi kommer over 2%? Jo, det er det, jeg tænker, når vi snakker om, at vi måske begynder at nærme os en top i renterne. Hvis man virkelig sparker hårdt til renten, så vil man få en stærk økonomisk reaktion, fordi vi har rigtig høje gældsniveauer. Og vi kan måske begynde at se en snært af det allerede, når flekslånrenterne herhjemme går op, ikke? Hvis folk har følt, at de er nødt til at gå ud og tage den risiko, så kan du også begynde at mærke det på dit cashflow nu. Så jeg vil gætte på, at hvis vi hurtigt kommer op til 2%, det er nok det, der går ud på at sige, at vi skal nok satse på, at vi kommer i en situation, hvor man ikke er nødt til at gøre det. Og den eneste måde, vi kan komme af med al den gæld på, uden en katastrofe, det er med højere inflation. Så det gælder om at få den her kæmpe jumbojet ned og lande, men lave en blød landing, som centralbankerne altid drømmer om, hvor du har fastholdt en eller anden form for inflation, så gælden bliver ved med at blive høvlet ned, og vi ikke kommer til at gennemleve endnu en gældskrise, som den vi så i 2008. Men man kan sige, at desværre har centralbankerne jo flere gange været med til at skabe en recession, så jeg ved ikke, om historien lige er med dem i den her sammenhæng. Der er jo der er mange forskellige historier om centralbankernes rolle i det her. Der er mange, der drømmer om, der er noget, de kalder en Fed put. Altså en option, at Fed altid redder dem. Og den blev jo så eksekveret sidst her i 2020, hvor man så, det ser helt forfærdeligt ud. Ej, de redder os alligevel. Det kunne man måske regne med, at de gjorde igen. Men faktisk så tror jeg, at centralbankernes problem lige nu er jo lidt, at de ønsker ikke at gentage det signal. De vil ikke sige til folk, det er gratis og risikofrit, og I kan bare give og investere alt, hvad I vil, fordi vi har jeres ryg i den her. Derfor så tror jeg måske også, at hvis man håber på, den kavalerireaktion kommer tilbage, så kommer man til at vente lidt længere. De er ikke kede af, hvis der bliver taget lidt pres ud af, eller lidt likviditet ud af markederne, men de skal godt nok håbe på, at de ikke kommer til at udløse en rigtig krise med de gældsniveauer, vi har i dag. Der er et til spørgsmål her til dig, Thomas. Det er fra Jesper. Han spørger, har Kina ikke et kæmpe problem med deres zero-covid-strategy, nu hvor vi har omikron og deres vacciner ikke ser ud til at virke mod dem? Hvad kan det betyde for blandt andet forsyningskæderne? Men det er en anden ting. Vil jeg sige. Der er jo for mange af de her ting, hvor vi har sådan, det er 0-1 udfaldsrum. Ikke? Og jeg kan se nu i Hong Kong, at de kan ikke styre omikron. Det kan du se i tallene der. De er, i de sidste uger her, er det kommet ud af kontrol. Og alt, hvad vi har lært i Danmark, var jo, at du kunne da lave alle de restriktioner, du ville, men du ville have fået 50.000 tilfælde om dagen alligevel, for det kan ikke styres. Hvis det skulle vise sig, at Kina kommer til at opleve større omikronudbrud, så starter vi forfra fra felt nummer 1 på ludobanen i forhold til de her forsyningskæder, fordi de vil lukke ned. Altså, det vil være ligesom i starten af 2020 for Kina. De har aldrig oplevet en pandemi. Deres befolkning har aldrig oplevet mere end 4.500 tilfælde om dagen. Ej, ikke ifølge de officielle tal i hvert fald. Nej, det kan man jo så diskutere, om der er nogle andre tal, vi ikke kender, men til den generelle følelse er, at nul-tolerance har virket. Folk føler sig trygge, de behøver ikke tænke over det. Og hvis du så lige pludselig mister kontrollen over det, og det viser sig, at der kommer millioner af tilfælde, hvis det ligner på nogen måde, hvad man ser i andre lande, så er det jo det, der vil ske. Så ikke bare, man kan håbe på, at de ikke kommer i hospitalet, for omikron er mildere, men de kommer ikke på arbejde. Der vil være containerhavnen, der lukker ned. Det er jo alt det, vi ikke ønsker at se. Så både krigen i Ukraine og en pandemi i Kina kunne forstærke problemerne med at få udbrud tilbage. Så altså, du siger i virkeligheden, at omikron, hvis der kommer et stort udbrud, det i Kina, kan give større forsyningskædeforstyrrelser, end at de lukker ned ifølge deres zero-covid-strategy? De vil lukke ned, hvis det kommer. Det er det, der er problemet, og de vil ikke have succes med det, hvis vi kigger på, hvad andre lande, der har prøvet at inddæmme omikron, så kræver det nogle voldsomme restriktioner, hvis man skal gøre det, og det vil have en økonomisk effekt. Så det er bare sådan nogle ting der, hvis du sidder og tænker, ej, jeg krydser fingre for, at det her ikke spreder sig fra Hongkong til Shenzhen, eller du sidder og krydser fingre for, ej, jeg håber godt nok ikke, det passer, det var onsdag morgen, at de rullede de der tanks over grænsen. Sådan nogle ting gør, at man måske ikke har lyst til at læne sig i hverken den ene eller den anden retning, fordi vi aner faktisk ikke en pind om det. Vel, hvis vi nu skal være ærlige, om der bliver en pandemi, eller om der kommer en krig, det er en del af den usikkerhed, man bare må lære at leve med. Ja, Lars Persson, der er også kommet et spørgsmål til dig. Nu bevæger vi os lige lidt væk fra det store makrobillede over på enkeltaktier. Det er et spørgsmål om Bavarian. Ja. Her fra Peter i Silkeborg. Han siger, at i går fik Bavarian en særlig FDA-status på deres RS-vaccine, men den nyhed druknede lidt i det negative marked. Ja. Men hvor stor er potentialet egentlig for Bavarian med den her særlige status for RS-vaccine? Jamen, vi mangler jo at få det rigtig godkendt nu. Nu er man i gang, men man mangler jo ligesom at få kunderne i hus, og det, der har været casen med den her RS-vaccine tidligere, når nogen har forsøgt at lave den, det er, at den ikke rigtig har virket. Så det bliver lidt spændende at se, om Bavarian Nordic har et produkt, som nu virker. Så vi står stadigvæk i en 0-1 situation faktisk, som vi gør tit med biotech-selskaber, for at se, om det virkelig bliver det helt store case for Bavarian. Og det er vel også derfor, at den druknede, den faldt bare ikke lige så meget som de andre, og den brager jo ikke op i dag. Så markedet synes jeg selvfølgelig, det er en god historie, men er stadigvæk, man er stadigvæk lidt lunken for at se, hvad kommer der til at ske med hele den her case faktisk. Ja. Okay, ja. Så er du altså potentialet, man skal ikke købe den lige nu? Altså, aktien er i en faldende trend, der har været det siden september, hvor den startede i 360, og så har den jo bare bumpet nedad. Nu ligger den under 180, så det er jo et klart signal for markedsdeltagerne om, at de for det første så den her booster til corona, det var de måske lidt for sent på, og så hele den her case, den er måske stadigvæk for sent. Og Thomas, du har også et perspektiv her. Jeg tænkte, ja, måske bare, hvis vi skulle prøve at skære lidt igennem alt det her. Nu er det jo mange spændende ting og mange nogle lidt situationer, vi taler om. Altså, nu er det jo nemt nok for os at stå og sige, at du skal bare være langsigtet og kigge igennem alt det her, men man skal også have en eller anden idé om, hvad det er, man kigger efter. Ikke? Og det, vi kigger efter, vil jeg tro, hvis vi uanset om der kommer en dobbelt depression eller ej, så er det skridt på vejen mod en anden type økonomi, som er meget mere investeringsdreven, som kommer til at kræve råvarer. Alt det, vi kan se her nu, de problemer, vi har, er fordi, vi har investeret for lidt. Så jeg tror, at det, man kunne gøre, hvis man gerne vil være langsigtet lige i øjeblikket, og kigge igennem alting, det er måske at tænke over og sige, har vi nok af alt det, vi skal bruge, både til den grønne omstilling, men også til at bygge en forsyningskæde, der virker. Der kunne man finde muligheder for ting, som folk ikke rigtig har priset endnu. Det er normalt ikke dyre selskaber, der ligger der. Og der ville jo for eksempel også en aktie som Mærsk, hvis de eksekverer deres omstilling godt, den kunne være en vigtig del af den slags. Men det er den slags ting, jeg tror, man skal tænke over. Kigge igennem både de næste 2 dages krigsrisiko og de næste 6 måneders recessionsrisiko, og tænke over, hvor vi er på vej hen i det længere perspektiv. Og det er nok ikke på vej mod tech-aktier, men mod kapitalvarer, råvarer, snavsede ting nede i jorden. Så det kunne for eksempel også, ja, nu siger du råvarer, vil det så være olieselskaber for eksempel, da olien er jo steget rigtig meget? Det må man jo gøre op med sig selv, om man synes, at man har lyst til at få nogle af de penge, olieselskaberne kommer til at tjene, for de kommer til at tjene nogen, det er helt sikkert. Men den allerstørste historie, det der i sidste ende gør, er også Vestas måske på lang sigt, igen bliver spændende at kigge på, det er, lige nu kan du producere grøn strøm i Europa med vindmøller og med solparker for 40 euro og sælge den for 150. Det er en massiv profitmaskine, så der kommer uanset hvad, så hvis du kan gå ud og lave grøn strøm og skære halvdelen af din elregning væk samtidig, så kommer det til at ske. Så de investeringer her, det tror jeg, vi kommer til at se starten på allerede i år, og det er den langsigtede trend. Så vi har jo haft i virkeligheden en langsigtet trend de sidste 10 år, hvor at de her såkaldte vækstaktier har klaret sig rigtig godt. Det har jo været IT-selskaber og biotech langt hen ad vejen også. Hmm. Men nu siger du, Thomas, nu skal vi altså lægge dem væk og så kigge på nogle af de her lidt mere traditionelle industrier. Jeg tror, hvis det, vi taler om, er, at 40 års fald i renterne begynder at nærme sig en form for reel bund, at det, der har drevet de sidste 10 år, den, der har vundet, det har været selskaber, der virkelig gik godt, men som samtidig fik et ekstra kick på valuation, og renten faldt. Og hvis vi skal til at have en verden, hvor der skal investeres mere og måske spares lidt mindre op, for at vi kan få en grøn omstilling, som vi kan bo på planeten fremover, så skal renten nok begynde at stige i stedet for at falde, og så bliver det mere vigtigt at finde noget, der tjener en masse penge, men måske ikke er så dyrt fra starten af. Nu ved jeg godt, at vi har snakket meget om, at det skal være langsigtet, men jeg synes lige, at vi skal kigge lidt kortsigtet på det også her til sidst, Lars. Altså, hvis vi lige tager en mellemtid på C25, så er indekset op 1,9% nu. Mm. Og hvis du bare lynhurtigt skal lige komme en forudsigelse på, hvad vi går i møde de næste par dage, er det så et rødt eller et grønt marked, tror du? Jamen, jeg tror, det bliver volatilitet, alt efter, hvad der sker med de bonede gulve. Så jeg tror, man skal sidde godt fastspændt i sin aktievogn for ikke at falde ud, fordi det kan stadigvæk nå at falde, og specielt op til weekenden. Hvis der ikke er rigtig nogen afklaring på, så kan man godt gå ind og blive nervøs, men hvis Rusland trækker lidt tropper væk, så får vi måske også sådan, puha, det bliver alligevel ikke så slemt den her omgang. Der er altså virkelig meget at holde øje med her, både på kortsigtet og langsigtet bane. Så vil jeg bare her fra Millionærklubben i dag sige tusind tak til dig, Thomas Thygesen fra SEB, og dig, Lars Persson, fast forvalter her i klubben. Og så god dag til alle jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.